นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันนี้เป็นวันสำคัญคือว่าเราท่านทั้งหลายทั้งญาติทั้งโยมผ้าขาวนางชีภิกษุสามเณรอาจารย์แว่นอาจารย์หลวงอาจารย์ทั้งหลายก็มาประชุมกันเป็นสันนิบาตประชุมกันและเป็นวันใกล้เข้าพรรษาอีกสองสามวันข้างหน้าก็เรียกว่าอธิษฐานพรรษาการจำพรรษานี้ตั้งแต่สมัยโบราณนาการมาแล้วท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยครั้งพุทธกาลนั้นระยะเข้าพรรษาท่านถือว่าต้องมีกิจวัตรข้อวัดเป็นพิเศษอะไรอะไรที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็ดีเมื่อท่านเข้าพรรษาแล้วก็เรียกว่าเลิกละได้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเวลาเข้าพรรษาท่านก็อธิษฐานใจเพื่อทำความเพียรภาวนาว่าตลอดไตรมาส3เดือนจะไม่นอนจะนั่งภาวนาหนึ่งยืนภาวนาหนึ่งเดินจงกรมภาวนาหนึ่งท่านองค์นั้นให้ชื่อว่าจักขุบาลท่านทำความเพียรภาวนาในกลางพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาตลอดไปตกไปถึงครึ่งพรรษาเกิดไม่สบายจักขุตาคือว่าโรคตากำเริบเมื่อญาติโยมได้ข่าวว่าท่านไม่สะดวกสบายตาก็หายามาใส่ให้ใส่มันก็ไม่หายคือว่าท่านไม่นอนหยอดยาท่านนั่งหยอดยานานๆหมอยาก็มาถามว่าเวลาท่านใส่ยาทำอย่างไรท่านนอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดยาท่านก็บอกว่านั่งหยอดยาเอออย่างนั้นมันก็ไม่หายละผมจะไม่ยาให้และว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าอย่างใดท่านก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตลอดไตรมาสจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปเสียทีอันความเจ็บหูเจ็บตาเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระท่านมุ่งเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดหมายเทเนจักขุตาของท่านก็ไม่มีเวลาที่จะเบาบางลงไปได้จนถึงโน่นแหละวันออกพรรษาวันมหาปวารณา ท่วนไตรมาส3เดือนเมื่อถึงวันนั้นเรียกว่ากำเริบใหญ่จักษุคือตาของท่านทั้งสองข้างข้างก็เกิดแตกในขณะที่จักขุตาแตกนั่นแหละการสำเร็จมรรคผลถึงนิพพานของท่านก็พร้อมกันกับตาแตกอันนี้เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายว่าในกลางพรรษานั้นพระสมัยโบราณโบราณขั้งพุทธกาลโน้นท่านมักจะเอาจริงเอาจังในเวลาเข้าพรรษาอย่างท่านจักขุบาลเอาจนตาแตกคนเราถ้าหาว่าอดหลับอดนอนจนถึงตาแตกแล้วก็เข้าใจว่าจะได้สำเร็จมรรคผลทุกองค์ทุกคนนั่นแหละอยู่นี่คือเป็นการตั้งอกตั้งใจจริงๆแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ชอบคนตาบอดชอบคนตาดีแต่ว่าท่านจักขุบาลท่านไม่เกี่ยวขอให้ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานก็พอตาเนื้อตาหนังเนี่ยมันจะแตกตาดับท่านก็ไม่ว่านั่นคือความเด็ดเดี่ยวของครั้งพุทธกาลจิตใจของท่านแก่กล้าจริงๆเราทุกคนพรรษานี้เป็นพรรษาอันสำคัญที่จะถึงอยู่สองสามวันนี้แล้วในกลางพรรษานั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เรายังย่อหย่อนยังบกพร่องก็ให้ริเริ่มในกลางพรรษานี่แหละผู้จะทำความเปลี่ยนแบบไหนชนิดใดก็ให้ตั้งอกตั้งใจลงไปเพราะว่าการทำความเพียรในกลางพรรษานั้นมักจะได้ผลดูอย่างท่านจักขุบาลท่านใหญ่ผลมีผลจริงๆแม้เราท่านทั้งหลายตกมาสมัยนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเราทำไปก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรถ้าทำจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยมันขึ้นโยกับความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆและมีอีกองค์หนึ่งคือว่าบวชในสมัยโน้นครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะมาบวชก็ลาญาติโยมบิดามารดาก็ไม่ค่อยอยากจะให้บวชกว่าจะบวชได้ กินเวลานานเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ตั้งใจภาวนาจริงจังเมื่อความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมนั่งก็เหงานอนยืนก็เหงานอนท่านเว้นจากการนอนเหมือนกันแต่ว่าความง่วงเหงาหานอนไม่ค่อยจะสู้ได้ท่านก็เลยทำทางจงกรมกับพื้นดินกวาดดีๆแล้วก็เดินจงกรมให้ยาวที่สุดเส้นทางจงกรมนั้นเดินกลับไปกลับมาบ่ท้อบ่ถอยภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกท่านเดินจมกรมเที่ยวจมกรมอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเท้ามันทานไม่ไหวหนังเท้าขาดไปแตกไปเลือดไหลเดินไม่ได้เมื่อเจ็บเท่าแล้วเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังมีอยู่ท่านยังไม่ท้อถอย ท่านก็คิดว่าเอเท่าแตกแล้วเลือดไหลเดินไม่ได้เราจะคานเอาทีนี้ก็ลงคานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปภาวนาพุทโธไปจิตใจท่านศรัทธาท่านแก่กล้าพระองค์นั้นบ่ท้อบ่ถอยทีนี้ก็นานเข้าเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทั้งมือทั้งเข่าแล้วจะทำอย่างไรท่านก็ยังตั้งใจอีกว่าความเพียรยังมีอยู่ความอดทนยังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอยทีนี้ท่านก็เมื่อเดินก็ไม่ได้แล้วคลานก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้ท่านนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาพุทโธไปเรื่อยกลิ้งไปกลิ้งไปเพื่อไม่ให้หลับจะได้ตั้งสติสตังภาวนาเอาให้เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปจริงๆกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมยาวๆนั่นแหละแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกพุทโธธัมโมสังโฆไม่ท้อไม่ถอยภาวนาเรื่อยไปทีนี้ตอนมาถึงนอนขวางทางจงกรมนี่แหละอิริยาบถนอนนี้มันไม่แตกเรียกว่าจงกรมนอนแบบสบายไปเลยภาวนาไม่ท้อไม่ถอยจนผลสุดท้ายจิตใจของท่านก็รวมสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานจนเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยการเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าเอาจริงๆทำจริงๆแล้วสำเร็จทุกรายไปแต่เดี๋ยวนี้คนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยเอาจริงเหมือนคนในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจจริงๆเรียกว่าเดินจมกลมเอาเลือดสู้คนเราสมัยนี้เดินจมกลมยังเท่ายังไม่ทันแตกทางจมกลมยังไม่ลายก็หยุดไปแล้วจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิพพานพรรษานี่แหละจะมีองค์ไหนบ้างลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอาชนะกิเลสในใจของท่านได้แล้วท่านมุ่งหวังให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีแต่คนเราสมัยนี้นั้นอ้างการอ้างเวลาไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลถ้าเราเอาท่านสององค์คือจักขุบาลเป็นหลักมาเตือนใจของเรานั้นอย่างหนึ่งแล้วเอาภิกษุหนุ่มที่ได้สำเร็จในทางจมกลมจนถึงกลิ้งเอาในทางจมกลมก็เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายว่าถ้าทำจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานนั้นมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆในตัวเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ถูกทรมาน เอาอกเอาใจกิเลสกิเลสมันชอบอย่างไรเราก็ทำไปให้ชอบตามใจกิเลสจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝืนธรรมดาของกิเลสบ้างมันชอบนอนเราไม่นอนนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาต้องตั้งใจจริงๆคือความสุขความสะดวกสบายที่เราว่าสบายอยู่ในโลกนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรไม่เป็นนิรามิตรสุขคือจิตใจไม่สงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปจึงเป็นหน้าที่เราท่านทั้งหลายทุกลูกทุกนามจะต้องเอามาคิดมาภาวนาดูสิ่งใดที่จะยังจิตใจตัวเราท่านทั้งหลายให้แก่กล้าสามารถในการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาแล้วให้เราเอามาคิดมาอ่านโดยเฉพาะเมื่อเราได้ตั้งสัจจยาธิษฐานลงไปในการอยู่ไตรมาส3เดือนเรียกว่าจำพรรษานี้อันนี้มันพาให้จิตใจเข้มแข็งเข้มข้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ดีจึงให้พากันนำไปคิดอ่านพินิจพิจารณาอะไรที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ลงในคราวจำพรรษาเราจะต้องเอาจริงๆโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะต้องริเริ่มตั้งแต่หลักทานศีลภาวนาหลักของศีลคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปตามหลักศีลที่ตนตั้งจิตเจตนารักษานั่นแหละอันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสมาธิภาวนานั้นอาศัยหลักของศีลถ้าเรามีศีล5ศีล8ศีล10 227อยู่ในกายวาจาจิตของเราเต็มที่แล้วสมาธิภาวนาความตั้งมั่นในใจก็มีความอดความทนในใจก็เกิดขึ้นความสามารถอาจหามในใจของเราก็ย่อมมีขึ้นมาได้ในหัวใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วพระอรหันตาคีนาสกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายเห็นได้รู้ได้เห็นว่าเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในปีนี้พรรษานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความสุขสะดวกสบายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเราทุกคนเคยผ่านกันมานับไม่ถ้วนแล้วที่เรามาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดก็มาหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันที่จะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมานั้นเราจะต้องมีวิธีการภาวนานี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราคือใจของคนเรานั้นเรานึกสิ่งใดเจริญสิ่งใดแล้วจิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้สิ่งนั้นแหละจะเป็นอุบายธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในใจของเราได้ทีเดียว ฉะนั้นวันนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจลงไปว่าต่อแต่นี้ไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนให้ถึงขั้นเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้จริงๆเหมือนพระในครั้งพุทธกาลเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราก็วันเดือนหกเพ็ญวิสาขบูชาพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม้โพในคืนวันนั้นจิตใจของพระองค์ก็ตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาต่อมาก็สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีเรื่อยมาภายใน45ปีหรือว่า45พรรษา หลังจากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วอายุของพระองค์ก็ร่วมเข้าเป็น80จึงได้ดับขันเข้าสู่นฤพานไปยังเหลือแต่พระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระธรรมปีดกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ภายใน45ปีนั้นเรียกว่าได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้ให้สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพื่อแผ่เจือจานมาถึงพวกเราทั้งหลายก็ได้อาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเราก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาภาวนายังจิตใจของเราให้สงบระงับลงไปให้ได้การปล่อยปะละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่เป็นผลดีอะไรให้แก่ตัวเราเลยเมตแต่ทำใจของเราให้ท้อให้ถอยความเพียรความหมั่นความขยันไม่ก้าวหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้พรรษานี้ให้เราทุกคนตั้งใจเสียใหม่ให้ได้จิตใจอันผ่องใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภปราศจากความหลงให้จิตใจของเรามั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าให้ใครเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใจของเราภาวนาอะไรอะไรมากระทบตากระเทือนหูได้รับความติเตียนนินทาอย่างไรก็ให้ใจของเราวางเฉยไว้เรียกว่าเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาจิตภาวนานี่สำคัญมากเพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนานั้นถ้าไม่รู้จักการใช้อุเบกขาจิตเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเวลาเราอยู่การฝนอยู่กลางพรรษาคนเราพระเราที่จำพรรษาที่ไหนก็เกิดเรื่องเกิดราวผิดเถียงกันไม่ว่าแม่ขาวนางชีป้าขาวเนนเล็กเนนน้อยเนนใหญ่มักจะมีเรื่องราวกันบ่อยๆคือว่านั่นแหละไม่ลดละทิฏฐิมานะลงไปให้มันเห็นจริงเห็นแจ้งปล่อยปะละเลยในภาวนา ถ้าเอามาภาวนาพิจารณาดูว่าเวลาเรามาเกิดเราได้อะไรมาไม่มีได้อะไรได้หนังหุ้มกระดูกของเรามาได้กระดูก300ท่อนมาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็มาประมาทมัวเมาไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาปล่อยปละละเลยให้กิเลสความโกรธมันขึ้นมาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความโลภมันเข้ามาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความหลงมันเข้ามาย่ำยีหัวใจผลที่สุดใจของเราแทนที่จะรู้แจ้งในธรรมปฏิบัติกิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้มันก็ปิดละปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจเป็นจิตใจมืดไม่แจ้งในธรรมปฏิบัติเราต้องทำใจของเราให้แจ้งให้ใสในกิเลสในใจของเราอย่าได้ไปปรุงแต่งมันอีกมีอยู่เท่าไหร่ ก็ให้ตั้งอกตั้งใจเลิกละกิเลสที่มีอยู่นี่แหละฮะมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอย่าไปเพิ่มมันอีกอย่าไปเพิ่มเติมธรรมดากิเลสนั้นถ้าเราเพียรละออกไปวางออกไปมันก็มีแต่จะเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดที่มันไม่หมดไปสิ้นไปนั่นคือเรา เพิ่มอยู่เสมอพยายามเพิ่มให้กิเลสเพิ่มให้กิเลสราคะกิเลสโทสะที่มันมีอยู่นั้นให้มากขึ้นจิตใจอันนี้จึงไม่หมดไม่ใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเพราะไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะไม่นึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเราประมาทไม่นึกถึงความตายไม่มองเห็นความตายว่ามันใกล้ที่สุดใกล้อยู่ทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่คือว่าลมเข้าไปถ้าลมไม่ออกมาเราก็ตายละลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี้หายใจออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสตินี่แหละให้ภาคกันนึกเจริญให้ได้แล้วจิตใจเราจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนกับรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราภาวนาตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในการอยู่จำพรรษานี้ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจสิ่งใดขัดข้องมองใจอย่างไรก็ให้ถามท่านผู้เป็นหัวหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็ให้พากันลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในตัวในใจของเราลงไปไม่ให้มันมากขึ้นมันมีอยู่เท่าใดก็เพียรละออกไปทีละน้อยทีละน้อยเอาจนหมดสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดเราทุกคนก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกคนฉะนั้นโอบายโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้